أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi àndaat ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid. Ba tey ñu toll ci buntub fanweer bi, buntub wa min annaas man yattaxiz min duunillaahi andaadan yuxibbuunahum ka xubbillaah. Ñu ngi jël tey benn ci bunti téere bi, te mooy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax talaathun man kunna fihi wajada xalaawatul imaani an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma wa an yuhibba almara la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fi lkufri bada iz anqazahu allahu minhu kama yakrahu an yuqsama fi nnar. Mbokk yi, hadis bi ñuy jàng bokk na ci hadis yi nekk ci téere bi, te di wax ci tomb bi, te mooy bëgg gun war a bëgg yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam. Mu ne bu ñëwee ci maanal kalimaat yi, wa fi riwaaya laa yajidu ahadun xalaawatal iman. Am na riwaaya boo xam ne waxul salaasun, waaye dane laa yajid. Bu ñëwee ci hadis bi li muy tekki, yonent bi alayhi salaatu wasalaam day joxe misaal, mu ne salaasun ñett, maanaam ñetti mbir. Salaasu xisaal raayte sha salaasu xisaal ñetti melokaan. Lam tuusil baad, waaw, dangaa eggi wul woon. Ñetti melokaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy melal ku mu nekk ci yow, ay sifaat, ay melo. Mu ne ñett yooyu mu ne salaasul ñett man kunna fihi, right, képp ku mu nekk ci yow wajada di nga am xalaawatal iman, bànneexu ngëm. Ñetti mbir rek ku mu nekk ci yow di nga am bànneexu ngëm yàlla, xalaawa, neexitu ngëm yàlla. Kon looy dégg mooy ngëm yàlla dafa am lu muy sax, ngëm yàlla day am cafk. Ku gëm yàlla te yëgoo bànneex bi am na lu la manqué. Loolu moo tax nga gis ñu njëkk ña koo ci gis rek da ngay xam ne kii gëm ne yàlla. Lépp lu muy def da ngay gis ngëm yàlla gi feeñ ci. Loolu moo tax ngëm yàlla am importance. Mu ne al xalaawatu huna hiya allati yu'abbaru anha bi zawq. Mu ne bànneex bi moom la ñuy firee fii loo xam ne nit daf ko ñam après bi mu ko amee, bi mu ko ñemee, loolu daal di koy feeñal min lazzatil, mu benn neexit, lazzatul qalb, benn neexit ci xolam, muy yëg dëgg-dëgg mel ne ku lekk. Togg gi nga xam ne moom lan la toggal nga ñu togg ko ba mu neex, nga koy seex di sentir neexit bi. Xam ngeen ne bu dee lekk la, neex yu lekk ci biir la nekk wala ci gémmiñ la nekk ah ci gémmiñ lekk bu jàllee gémmiñ ba romb pour rek soo nee neex da ngay nax sa bopp neex yi yëpp ngi ci laamiñ bee pour bi su fa robee jax na am maa ngëm yàlla nag moom dafay sax ci xol bi ndeysaan nga gis nit di ko yëpp yenn saa nga gis benn waaye dégg alquran di jooy wala mu daanu wala mu xëm wala mu dee wala mu jaxal ko mu def lenn lu tax ngëm yàlla gi moo ko yóbbu foofu mu ne ñett yooyu bu ci njëkk an yakuna allah wa rasulahu ahabu ilayhi mimma siwahuma yàllaa kub yonent gënal la lu dul yàllaa kub yonent su fekkente ne ab julit yàllaa kub yonent gënalu ko yàllaa kub yonent kon gëmugul yàlla su fekkee gëm nga yàlla na la yàlla gënal lépp lu mu mën a doon tey rek ngay gis jullit bu ne man gëm naa yàlla te yàlla jaralu ko dara yàlla sax jaralu ko mu yeewu fajar dem jàkk te bu ñu wootee ci leneen mu dem dafa mu ne man gëm naa yàlla ayna xalawatul iman ah ayna xisaalul iman bëgg naa yàlla bëgg naa yonent bi yàlla woola wuyuwuloo yonent bi woola wuyuwuloo ba pare yow nga ni man bëgg naa ko lan la borom xam-xam yi wax innal muhibba liman yuhibuhu mutiya ku bëgg topp li mu bëgg benn waaye dafa bëgg benn jigéen rek muy tukki romb dëkk ba rek daal di wàcc gileen bi di fóon miir bi ñu ne ko lii nag mu ne diw moo fi dëkk ñu ne kookkal la mu ne dama ko bëgg allahu akbar xoola bëgg nit ba nga romb fa mu nekk ngay wàcc di fóon miir yi dëkk ba kooku bëgg na de kon mbokk yi ku bëgg yàlla dafa war a feeñ ci yow bëgg yàlla du lu ñuy wax du lu ñuy làmbatu waaye ay jëf la foog mu fees sa xol su feesee sa xol rembet xam nga xol ndab su feesee nu muy def day rembet bu rembetee wala ngaan dugg ci cër yi su ko defee lépp di ko yëg nopp di ko yëg bët di ko yëg bakkan gémmiñ loxo cër yëpp di ko yëg su fekkee yàllaa ngeeg yow bët yi dootuñu xool lu yàlla bëggul nopp dootul déglu lu yàlla bëggul bakkan dootul xeeñcu lu yàlla bëggul gémmiñ ka zaalika loxo ka zaalika tànk ka zaalika awra ka zaalika biir ka zaalika ndax lan danaa man damaa bëgg yàlla wallahi ku la gën a bëgg yàlla raw la ku la bëgg na bëgg yàlla dalay raw loolu sikk nekk ci ku la gën a bëgg yàlla dootoo ko dab kon loolu foog mu feeñ ba mooy xisaal beneen xisaal bi ci tegu mandarga bi mooy yonent bi mbokk yi ginnaaw yàlla ku ci tegu amul keneen benn borom xam ma tudd imam yunus tukulóor la nag mu ne min njiili ma quran teeme dere si moore esappoy nay ah esappoy voilà teeme dere si moore esappoy sappoy sappoy sappoy sappoy sappoy cent alquran ñaata saar la 114 ci pulaar lan la sappoy nay très bien gars yi mus nañ 114 saar sappoy nay téeme mu ne min jim ci heen yii de yoo nee na maa kurane yum yoo cheer na maa burane yum may bàmma mu ne alquran 114 saar wër nañ ba sonn gisuñu ne la sa sëriñ gënal sa papa ak sa yaay gisuñu ko ci wala gis nañ ko ci ab aaye bu yàlla ne ne leen ni seen i sëriñ sëriñ gënal seen i ndey ak seen baay amu ci wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana gis nga de wa wasayna al insana bi walidayhi wa abudullah wala tushriku bi shay wa bil walidayni alquran loolu ko di nekk ginnaaw yàlla rek sa ndey ak sa baay xoolal na Sénégal suñu ndey ak suñu baay la ilaha illallah nañ leen xool suñu ndey ak suñu baay fan lañ leen teg am na ñoo xam ne sama aji war nañu wax ak mom de kon mbokk yi julit yi ñu bayyi xel diiné du lu ñuy lamb diiné lu yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale la diiné lu yalla wacce la wax ko yalla ak yonent na la gënal ludul yalla ak yonent sahaba yi di wax deug yalla woné won nañ ko yalla mo leen gënalon yonent bi mo ci teggu amul kenen mo tax bayi nañ seeni kër bayi seeni ndey bayi seeni bayi nangu ñu ray leen ñu nangu tumaranke ñu nangu xif ñu nangu mar sahaba yi lo xalaat ci aduna dañ nañ ñi bayi nañ seeni kër gaday nañ ñi bayi nañ seeni soxna ñi bayi nañ seeni doom ñi bayi nañ tol ay hectare té bu ngeen démé Medine wala bu ngeen démé Mak subhanallah ba ngeen dugg ci tolu tandarma yi ñeen xamné li dul ndaw gis ko ko bayyi xola sofay bu rumi ba limu bayyi ci alal yalla moñ ko ci alquran wa minan nas man yasri nafsuhu ibtigha mardatillah amna ko xam dafa jaay bopam ngir yalla kontane ci mom kon ngay ñooñu bu ne ñom yalla ak yonent mo leen gënal loolu deggul non yalla ak yonent gënal loolu yalla ak yonent ñaarel an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah soy bëgg nit do ko bëgg loolu yalla tax Allahu akbar fi ndeysa hadisi dina yomb lire yomba jang way xam nga fa la problème bi nek jëfé bi nga bëgg rek dara taxul nga bëgg nit lan motax nga bëgg ngir yalla ak jafé tay lepp ci ñun suñuy bëgg amna lu laxat ci ginaaw ki fa ma bëgg ko ndax bima sonné ndax bima fébaré ndax doy liggéey ndax bimay jang ndax kon yow amo tiyaba ci li ngay def parce que bing ko bëggé yalla taxul koy bëgg na yalla tax soy bañ na yalla tax an yuhibba na bëgg al mar'u nit la yuhibbuhu du ko bëgg illa lillah lo rek moy tax bëgg yeren ali sallallahu alayhi wasallam jangale na hadith bi ki doon ziyara yi mbokam ci naaj bu tang bi dox ay kilomètres yalla yoni ben malaka bi nek nit mu koj waji ci all bi yow fujum mu ne ko lan la mu ne ko naaj bu tang bi fan nga jëm mu ne ko damay ziyara yi sama ben mbokk mu ne waw naaj bu tang bi xana ngeen may intérêt mu ne dedet xana da ngeen bok association dedet xana da ngeen bok mbolo dedet xana da ngeen am nangam lu waji wax rek mu ne ko dedet wa kon lu tang nga jog mu ne ko ngir yalla yalla rek motax ngay dem mu ne yalla rek mu ne ko man malaika la yalla moma yoni ay sédel ngir tambalé ba ngay egg yep yalla jéggal na la say bakkar wala ziar yoyu ñun duñu ziarante xol suñu kër ni mu jégante amon na ben oustaz way jéki jék rek ñu ne wuyul mo wacc gis ko ci buntu kër gi mu taxaw mu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam oustaz exil mu daali exil tok muy ni ko ndox mu naan mu ne ma ngi dem de mu ne ko ah didit mu ne ma dama la ziar ci won rek dama bëgg xam naa ne bu ma gisee di nga content so contane rek ma am tiyaba yalla bindé ma tiyaba mu ñibi ci contano mu ne ko wallahi contane na mais ma ngi dem wa xolal ziyara bi ay 2 minutes mais tiyaba lay uti billahi wallahi ta'ala même julli fajar sax rek daan def julli fajar xolal heure bob mu ñew yow bu ci buntu kër gi ziyara daal dem ñibi kon waruñu gattañu ndax amna yiwu yalla yo xamne xamone yalla ci lan la koy bindale amna bakkar yo xamne xamoo yalla ci lan la koy balé kon suñuy bëgg nañu bëgg ngir yalla buñu bëgg ngir makki ñoo bokku nangam tay gis nga nit ñi li ma doon wax limay wax lu bare bari di nga gis ay nit yu bokku jakk ci duñu bëggante makki ñu bokku jakk ji duñu bëggante waye ñu dajé suñu kër sëriñ rek fekk xamanté woon won xamu woon né wa nga ji ñu bokku sëriñ ñu dajé rek ñu gis ko mané ko bokki diw mu né man la gay mu ne ko loolu fii mune ma ah yow ki depuis ma rek ngir gis bu songu waji ko yow di legi bëgg na la legi bëgg na la demb nak bi ngeen di dajé ci neegu yalla kon ay mbir la yu sew yo xamné nañ ci bayyi xel bu baaxa baax na nay bëgg ngir yalla ku ñuy bëgg rek na fekk lenn taxul luddul yalla subhanahu wa ta'ala ñettel fa yakraha na bañ na sib ay yauda fil kufr ba'da iz an qazahu Allah minhu mbok yi ku mu mëna doon ci bi bañal del ci kefir lele lol dina nexa deglu dina nexa deg legi en sa nga gis so waxe hadith bi kan kan moy kan moy nek julit ba jangaram nek yegal du jeex jeex ay nit ñoo amna julit lañu amna ñu murtat murtat dem nek yefir waxuma la sax ñu murtat waye fi yarante bi waxul waji da fay murtat waye dane na baña delu ci kufru ginnaw bako ci yalla musale ñaata ci ñun tay bi nga gis ñu def ay jëf kufur jëf yo xamne boko defé rek yow yéfir la té yalla musalol na la ci bu yag mais tay natu japp la da nga gis ko xamne misal dundu na sunna yaat mu febar rek dem hôpital affaire bi ki wu def analyse ci suñu dara nangam ak nangam ci rek nga rek seen wagane bu da nga deugar bop di nga dé di ngeen di baña nan di baña tak demal nga rek na yobul leen gaay dem defal ko ngandi xawa ko fetta wax galaaj ak mu commencé tak diko neub sal ay loxoy gudd di neubut affaire yi lolou musiba la julli du tak galaaj galaaj kufru la wala man alaqata mi man ha man alaqata mi fala atamma allah ya dina tak galaaj yalla bu yalla matal say affaire yalla bula yalla dañ dina tek ci ay tis ay nat ay titange baax ci li gëna graw moy ko tak galaj xelam dem ci yalla ha galan koor de xolal mbeur yi li ñuy financer ci galaj kan ci mbeur yi ngeen mësa gis bëre jor rek mu ne dama duma tak galaj da fay dem rek ma ñaan yalla julli ñaar rak ma ñaan yalla lu kay mbokam di wax yi de dekk bi yeb ñu naan ki dafa def wa ki ñaan yalla ñu ne dof la ki dem ci nit ci mom dimbal ñu ne ki mo normal est ce que lolu pass pass la est ce que lolu ngëm la est ce que lolu bëgg yalla la te ñun ñëm non la mëna ben way dafa ñëw fekk ben borom xam bo mu ne ko dum nga ñaanal ma dumay tukki waji ne tala len loxey qulaw dure fala qulaw dure nas ayatu kursi fa mu ne ko li rek way no ah no bis bu nek nit ñi ko fal waji mer ay ne ko man de li la mën ngeen dem mu leer la ne du yem ci li julir bo xamne ayatul kursi doy ko qulaw dure fala doy ko qulaw dure bin nas doy ko te yeren nabi sallallahu alayhi wasallam lan la wax ci qulaw dure fala qulaw dure bin nas nan la len borom xam xam mi so tudde mo wa zata yi ñaari muslu wayi yonent bi ne ku julli timis jang ko ñett ku julli suba jang ko ñett kafata ñu doy la wala lolu yonent bi wax mais parce que pass pass yi la kon suñuy bëgg nañu bëgg ngir yalla buñuy bañ nañ bañ ngir yalla nañu baña delu ci kufru ginaaw bañ ci yalla musse moy nga jëf jëf yi ba'da iz an qazahu Allah minhu kama yakrah ay yuzaw fi nar kan mo nangou de ñu dugul koy safara kan ci ñun kan ci ñun mo bëgg tok ci fur na safara kan ci ñun mo bëgg ñu jël sondel waxuma sax safara ci way ñu tokal la sondel bi rek la sondel bi jeex kan ci ñun bëgg kon bañal delu ci kéfir comme ni la ni nga bañé kula sanni ci safara ikhwatal iman qala al imam suyuti mune wajada halawatal iman fihi isti'ara takhliliya shibhu raghba al mu'min fil iman bi shay'in hul wa asbata lahu lazim zalika shay' wa adafahu ilayhi al imam suyuti fi firi hadith bokku na ci lim wax mu ne yëg-yëg bi julit bi di yëg bànneexu ngëm fii mais dañ ko àpp ngir mu mun a sentir bu baax di janeer bu baax ah bëgg-bëgg këm ngëm-ngëm gi ngir bëgg-bëgg ngëm julit bi di feeñ ci ngëmam muy yëg bànneex di ko sentir nee na lépp loo xam ne nag dafay waral day tax sa ngëm googu sax ba nga sentir ngëm yàlla bëgg yàlla loolu war naa feeñ ci yow imam nawawi mu ne xalaawatul iman mu ne lan istidlal at-ta'at wa tahamulul mashaqat allahu akbar ah lo mooy lan mooy toroxlul topp yàlla boo bëggee am bànneexu ngëm yàlla sooy jaamu yàlla da ngay toroxlu jaamu yàlla goo mën a def da ngay toroxlu imagine am na ñoo xam ne bu ñuy julli da ngay xam ne ñuy julli wuñ dañuy fa seen ruko yi yéen saa ngi gis kuy julli war a kàbbar ñu ne la yëkkati sa loxo yi ba mu tolloog say mbagg wala ba mu tolloog say ndem nga gis ku ne waaw loxo yi sax nii lay bu concentré wu su ruko jotee mu ne nii mu leer na kii à la forme la koy def quoi nit ñuy julli rek mu jóg su si jot jotee nii lay def bu nit ñi di taawee mu ne nii kooku af muy jëlee def yàlla kooku est ce que toroxlu na am na ci ñoo xam ne duñu ñaan nit ñoo xam duñu ñaan xam nga dañ ne addua wala ibada am na nit ñoo xam ne duñu ñaan yàlla mukk ci àdduna loolu bokk ci duma koy doye ñoo xam boo leen ne du ngeen ñaan ñu ne duñ koy doye man am naa lépp du may doye ñaan yàlla loolu nag mooy musiba jaamu yàlla bëgg bi yàlla mooy nga toroxlu coo koy topp waaye wa taxamulul masaq ko nga yenu coono yi jaamu yàlla coono la def fa nga nangu koo yenu ku nanguwul toroxlul yàlla nangu woo yenu coono yi nekk ci jaamu yàlla wa isaar zalika ala aradi dunya nga gënal jaamu yàlla ci bëgg-bëggi àdduna bànneexi àddina xoolal tey nit ñi ni ñuy sonne ci àdduna ñëpp daw kër oto ay jabar ay doom ay compte banque ay kër yu dul jeex ay immeuble ay nangam kërti di daw rek après koy mujjee moom dee dem yow man xiyaam ci ay loxoy kese yow foo ci yàlla dara loolu musiba la waaw di daw rek pour àdduna benn boroomam doon ak ngeen dajalay jal jalla jalaaluhu ñëw jël leen ñu yóbbu leen jal leen ñëw tas jal yi ngeen jaloon jaale leen waaw rek leen saa yi nit dajale alal ba yaakaar ne alal ji sax dina tax du dee yaxsabu an na maalahu axlada kon nit na gënal bëgg yàlla bëgg yonent ci lan ala aaraadi dunia ci poñetu àdduna ci bagage yi àdduna wa mahabatul abdulillah bi fi ay taat wa tarkil muxaalafaatihi mbokk yi mahabatul abd lillah bëgg gi jaam bi di bëgg yàlla ci li muy feeñ mu ne bi fiili taatihi ci topp gi muy topp yàlla ci ne bëgg na yàlla kii dem stade bis bu nekk ak kii dem jàkk bis bu nekk buñ la waxoon ñaar ñi ku bëgg yàlla koy joxoñ ki dem jàkk bi ñëpp xàmme ko ak ki support ci équipe bi wala xoolal démb dama toog tey démb ay booru 9h sama portable sonné ma jëm sama benn ndeysaan yaay yu baax ne ma man de dama war a dem dëkk benn dëkk samay mbokk daal ñoo dafaa gaañu ñetti xale yu góor lañ dañoo demoon làmb ji di ñibbi nekk ci scooter oto fël leen ñoom ñett ñëpp ñu dee ñett ñëpp a dee stade lañ jóge làmb ji supporté ji woon mbër ñuy ñibbi oto fël leen ñett ñëpp a dee te yonent bi ne yub askullu abdin ala mamata ku nekk ci li nga dee lan lay dekki ñooñu doy bu ñu leen dekk la yow yaam ni leen ci li ngeen dee ñu ne nañu demoon stade seen la supporté ji mbër moo tax mbokk yi lii mooy lii moo lay waral fooy dem xool ko, fooy dugg xool ko, looy def xool ko. Parce que ñooñu keroog bi ñuy dem bu leen ne woon da ngeen di dee ndax danañ dem. Waaw moom lañ def fële ci kaw. Mais kii sax moo am na changement parce que dañ ko fekk muy jaay. Di mooy ki doon jaay foofu. Da doon jënd supporter bu doon jënd la. Nga caaxaan dafa baaxu. Waaw ci stade bi stade bi dañ doon xeex. Léegi bi ñuy xeex oto bi indi woon waa Pikin am ku ci sànni xeer bi chauffeur bi toog su fekk chauffeur baa ngi dawal oto bi. Xeer bi bi mu duggee toj parabilis bi dal ci chauffeur bi, chauffeur bi xamatul nu muy def, oto bi yéeg ci kaw territoire bi. Ñi fa fekk yëpp mu rajaxee leen ba kaale kon làmp bi. Ñi fa fekk am ñu mu ci rey am ñu mu gaañ. Ki dee nag lañ bind fële turam ci stade bi fi ko tribune bu am naaj bi. Nga Sénégal yàlla dëgg rek lay def. Da nga doon fo nga dee ñu tuddee la fo yàlla bi juum billahi wallahi taala. Mbir yu bëree bëri ñun dañ koy def mais duñ bàyyi xel yàlla loolu la ñuy fay. Da nga doon caaxaan nga dee ñu jël place caaxaan kat caaxaan kaay tuddee leen ko tuddee la waaw waaw waaw parce que caaxaan kat nga woon. Est ce que di ngeen gis ñu tuddee Cheikh Ahmed Bambey Sall ah est ce que ñu tuddee El Hadj Malick Sall est ce que ñu tuddee Aboubacar Sall Omar nag Ousmane nag lu tax suñ ko defoon yow mi nga jóg kàddu sa yar da ngeen dof wala waaye ñeneen ak ñeneen ngeen xam ne xam ngeen leen buñ leen ko tuddee woon ñoo ko yëgal sa yaram parce que dañaa fay ñii loolu lañ woon kamaatu diinu tuddaanu li nga leble loolu nañ lay fay waa mbir yomb de ku bëgg nekk ci lu baax ku bëgg dee ci lu baax dañ ciy nekk boo ci nekkee di dee dina la ci fekk fépp fa bëggul dee daw bul fa dem mooy tul dee day bett sikki nekku ci yàlla li mu wax mooy dëgg amul kenn ku dee di ñëw ci yow loolu la lay bett kan la dee di ñëw ci moom naan ko maa ngi ñëw mu taxaw ngay daw rek ba dee fekk la foofu yóbbu la kon xamuñu fu ñuy deewee xamuñu kañ la ñuy dee xamuñu nu ñuy dee kon nañ góorgóor nekk ci lu baax ba saa yuñ ci dee fekkee ñu sant sunu borom subhanahu wa taala. Kon bëgg yàlla mooy nga jëf ay santaaneem waaye wa tarku muxaalafati nga bàyyi wuuteeg yàlla tey réew mi xam ngeen ne yéen ñii yéen a ma gën a xam su ngeen di waxal yàlla xam ngeen ne réew mi ci caaxaan kesa la nekk wala émission bi ngi doon teg ba gaay di sénéra di ci wax ne nañ ko interdi seen TV émission bu xaram boo xam ne ci tubaab bi ñu ngi ko jëlee RTL 9 lañ jëlee émission bi ci tubaab bi recopier ko teg indi xam nga lan mooy changement bi ñee tubaab la ñuy wax ñii olof ak tur bi loolu lañ changé mais ni émission boobu aramé ñu indi ko Sénégal waaye bu ko gouvernement bi interdit loon nit ñi dañuy bàyyi mu def. Sénégal la mbon dugg sénégalais yi léegi la mbon dugg ba lu bon safatu lañ kenn dootu ci mel waaw kenn dootu ci waxati parce que lu tax mbon moo ñu dugg benn borom xam-xam day misaal yàgg ci mbon nu muy def nit mu ne comme boo duggee ci biir douze boo ubbee bunt bi dina am lu la xeeñ wala lu la xasaw nga dugg waaye dara dootul xasaw ci ba ba ngay génn dara du la xasaw noonu la mbon mel gis nga mbon boo ci nekkee dara dootul la safati moo tax gis ngeen ñu bon ñii yooyu yaay wax ne ñii dañoo bon waaye ñoom xam nga lu ñu wax ñun dañoo avancé bàyyi nañ ñi ñuy wax ñoom bu njëg mu ne dañoo bon dañuy rek ci jàmm lañ nekk lu dul ku ci yàlla nar a génne ci lu bon ku ci yàlla nar a baaxe mooy tiit di tëdd guddi di tiit di xam ne man ci lu bon laa nekk ci li may lek wala li may liggey wala li may def dara yalla nama ci yalla genné diouray gum plim ci genné yalla yalla sam mbokk yi mune wa kazalika ar-rasul naka non bo beugé yenenit da ngay roy yenenit bi alayhi salatu wassalam moytu lim la dare qala yahya ibn muaz haqiqatul hubb fillah alla yazidu alla yazida bil birri wala yanqusa bil jafa yahya ibn muaz neena bu fekke deug deug rañ lay jangal lan moy deug deug beug yalla haqiqatul hubb fillah deug deug ngay santir beug yalla moy mbax gi la yalla sante bul ci yok dara yamal ci lool rek yalla ñu sante buñ ci yeme rek ba waye wala yanqus bil jafa bul ko ngotal tamit ndax wo ko ngu motax sahaba bu ñu yeesu yonent nako lan moy diine yonent bi nako moy dama islam bokk islam munako arayit iza halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika shay adkhulul janna qala na waji dal ma ngi lay giñel ci yow yalla mi la yoni duma ci yokku lan duma ci wagn lan dem wona ginaaw enti bi ne wallahi bu deggo du ko al janna xol waji lim wax lu tuti la iza halaltul halala suma daganale li dagan mayam ci wa haramtul haram ma baye li haram ñaari baat la wax de waye ñaari baat yo ñoo graw islam bi yeb lu yombul mune duma ci yok dara nak te wax wow yu deugal wax yu deugal la wax ak yoon parce que arab la ci allah bu la joge ñom xamu ñu tricher wax bu baat yu ko kong la wax ak yoonante bi yow ndax yalla la yoni mune ko yalla ma yoni mune ndax deug la yalla la yoni mune ko waaw mune ko laaj yi la lay laaj suma dagana lay yalla dagana mayem ci ma aramal li yalla aramal mayem ci tax dina dug aljana yoon ko waaw mune duma ci yok dara de duma ci yok dara waye xolal nit dagana lu yalla dagana foyam an ngay bay nga aramal li yalla aramal lan ngay def ñaar yi bu ci nit defon rek taxe ñaari mbir yi kesse lol moonu sonal ñaaka mëna def be ñaaka mëna bayyi bi moonu sonal waye bu fekkon tane yem nañ ci li yalla daganal kesse bayyi li yalla aramal wallahi danañ taxe danañ dug aljana mbokk julit yi mune borom téré bi ñëw na légui ci tafsir hadith bi ñu doon jang an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilay mimma siwahuma yani bisawi ma yuhibbu al-insan بتبعه كمحبة الولد والمال والزوج ونحوها فتكون أحب هنا على بابها مني وقت جم وقت دوم آدم أنا كو يالا أك يننت جنل لدول يالا أك يننت مني كي تول لمشي نام موي كي تول لكو موي نواني ما يحب الإنسان بتبعه لدوم آدم أنا بغي كي نتيرم kama habatil walad lolou natir beug dom wal mal beug alal wa zawj beug soxna ha ak yenen ak nabana ak yenen ak yenen beug auto beug keur beug mune fatakunu ahabba huna ala bab waya ahabba la wax ahabba na nga fexé yalla ak yenent nga geuna beug ak soxna si ak dom ci ak so japon wala dem fajar dou la ci jak wala nga deg assalatu khairu minal wi nga ne beurit ko wala beug jox soxna ci tek la loxo nga tedda ba ina ba midi jot yalla ak soxna ci ko gëna beug ha soxna ci gëna beug leer ne nga tek barada nga deg ñu noddu jak ci sibar allahu akbar allahu akbar nga kontiné xataay yalla ak xataay ci lo gëna beug ak yenen ak yenen jangé di suwaru Sulayman Sulayman ñaata fas la ray ndax fas yi tardé ko julli tax sax mu japp yëp ray len cior len bañu dé yëp dag tanké ak baadi ndax lan tax sax jonn Sulayman taxaw di sétan fas yi niñ leen di tawalé niñ ñi maajé xam nga fas dafa rafet Sulayman taxaw di xol ndéki waxtu jot na yegu ci dara jik yegi rek ñi ne ko Souleymane waxe passé na bu yagg indi len fasiy yamu japp ray ya ngeen xistiswaru Cheikh Ahmed Bamba biñ ci netali mu genn di julli ji fekk gaay di defar saket gaay am koy netali mu dem julli ñu war fekk gaay julli yu ñu defar saket bi mu ñe ndax julli ngeen ñu ne deedet mu ne bi waxtu julli jotté fan ngeen yemon ci saket bi gaay ñu ko fi mu ne tiri len lepp fi ngeen yem legui di xolal ci mel non rek ak tay ñun suñu dëkk bi li ñi woté wu ci ñoom ak ñoo ñu ñu këmé won yaa ñu bëggé won yalla nga gis tay benn way bo xamné sank damay jangal xalé yi di leen ko wax li gëna russe le sénégal da ngay gis ko organiser soirée nek bir grand théâtre na ana wa keur seigne touba gay na noy bir grand théâtre ana wa keur alhaji malik ni na na allahu akbar ana wa keur diw serigne bo xamné la ilaha illallah diine rek lañ ko xamé wa keuram ñu leen laacc bir grand théâtre bir sorano bir estrade bir bir soirée ba paré ay nit di yuxu de ku ànd ak diw yëkkati sa loxo nga gis ñu yëkkati est ce que ku ànd ak Cheikh Ahmed Bamba grand théâtre lañ la war a fekk waaw par kalima wa abidu wafa'itu awqati ku képp ku faat waxtu ngir liggéeyal sa sëriñ mu ngi mel ne jaamu ko tëb xërëm lu amul sikki sàkk amul leneen alaaji maa ngi moom loolu kon te li tooy waa Sénégal mooy yàlla dañoo nekk ci ay bànneex ba pare nekk ci lu ñu neex di tiitaroo ay nit fekk c' est pas ça wala nekk seen ginnaaw làqatu fekk ñooñu xam nañ ne bu ñu doon dundee dinañ leen jógee fi jógee fi dinañ leen jógee fi jógee fi bokkoo fi jógee fi il faut ñu bàyyi xel suñu bopp julli du nax boppam. Jërëjëf. Kon mu ngi wax mbir yaa ngi wax ku jullit daal na bëgg yàlla jàpp ne jaamu yàlla moom kenn mënu la koo defal bëggal yàlla bëggal yonent na la yàlla ak yonent gënal lu dul loolu na la gënal doom na la gënal jabar na la gënal alal na la gënal na la gënal lu mu mën a doon ba gënal bëgg loolu imam buñ naan Khattabi nee na wal muraadu bil mahabba huna xubbul ixtiyaar la xubbu tabci kazalika qaal wa amma mahabbatu a shirkiya la def de allati qad tamma taqaddama bayanuha du loolu mu ne imam Khattabi mu ne li ñu namm fal muraadu bil mahabba huna mu ne li ñu wax ci sopp ci bëgg fii mooy xubbul ixtiyaar bëgg goo xam ne yow yaa ko tànn yey tànn parce que tànn la bu ñu leen di loon tey ñaari soxna nga amagoo soxna ñu ngi ne nga ni dama bëgg soxna benn góor kilifa gu mag daa lay di ñaari doomam jigéen ne la bismillah tànnal ñaar ñi kenn nooy def dangay xool ban tàmm ngay tànn tànn ngumba ndax dangay gëmm naan nii dangay gëmm di làmbatu ñoom ñaar kan la dangay xulli sa bët yi la yàlla may yéen saa sax bu ko laajee nga ni jóg leen taxaw waaw yéen saa bu ko laajee nga wax la jóg leen taxaw ñu jóg taxaw nga dem leen ba nee ñëwaat ah gisul leen bi waa yoo xam ne day jékki-jékki dégg naa kilifa diine koo xam day jékki-jékki dégg naa ana sama soxna ñu ne ñu mu ne jóg leen taxaw waaye gars yi gis leen jóg leen taxaw xool loolu musiba boobu inna lillahi wa inna ilayhi saata yàlla ni yàlla jéggal kon xubbul ixtiyaar tànn la dangay tànn maa yàllaa ngi nii njaboot gaa ngi nii doom yaa ngi nii alal a ngi nii lépp a ngi nii allahu akbar soxna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci tabaski wala korite ba ñu laajee yonente bi lu yonente bi amul ñu sonal yonente bi yonente bi gedd jàkk ji dem aay alquran daa di wàcc yaa nisa an nabi in kunna turinna al hayata dunia wa zinataha fata alayna umatiukunna wa usarrihukunna sarahan wa in kunna turidna allah wa rasulahu wa daara al axira bu fekkente ne yeen soxna yonenti bi aduna rek motax ngeen bëgg lettu salu diw solay dal ciap rosa lève ciap ak ciapaxi yoy ngeen bëgg tek sen école xapati hotel yoy ngeen bëgg kay leen yonenti bi defal leen lolu faselen ngeen dem ñibi seeni kër baye waye bu fekke yalla ngeen bëgg ak yonent ak alakhira ëlëk ñu né ñun tan nañ yalla tan yonent tan alakhira dess ngok kon il faut nga tan ixtiyar la yalla da leen tégal ñaar ñu tan kon nañu goor goolu suñu bop sa yu yalla soxlaate yonent bi soxla ku yi fex jëm suñu bakkan soxla suñuy jabar soxna wala suñuy doom soxla nañu tan li yalla wax ak yonent gis nga tay lu bari ci ñun jabar ak doom ak mbokk ak xarit ak nangam wala ay dëkk ndo wala dëkk bi wala xéet bi motax do dem ay gis ko xamne dafa bëgg jaamu yalla ñu def loko lo xamne wax dëgg yalla benn bis bu ko won def mais da koy def ndax nit ñi ñew rek na la wa yow nak wax dëgg yalla yow nak da nga bay say mbokk da nga dëgër bop xam nga yow han bi nga commencé jang sa téré yu wéx yi ba légui kenn mënut la wax lo dégg téré yu wéx ak téré yu am hay bi nga commencé dem ci jakk joju ba légui bi nga commencé ba légui han yow kik han nga commencé di wacc ndaysan ku bay say mbokk wala ku bay yalla japp say mbokk bisa nga ñew yalla dina la bayilo say mbokk nga dem ci mom deggu len wax bi képp ko xamné da nga bayyi yalla ndax say mbokk ndax sa jabar ndax sa doom ndax tax nga bayyi yalla bisa nga ñew ñooñu nga jappol ñepp di nga len bayyi fekk yalla bawu nak mom mu graw nak bu la yalla taxalo ci kanam ne la lu tax ma wowon la ñewoo la nga dem ci ñoom wuy leen man nga bam amul réponse ngok amul réponse Allahu akbar yalla yalla jappale len yalla taxaw mbok yi nañu gor gorlu suñu bop ñew na ci hadith ahabullah bi kulli qulubikum bëgg leen yalla lepp ci seen xol ahabullah bëgg leen yalla bi kulli qulubikum ci seen biir xol yépp bu len dessal dara xol bi na fess bëgg yalla tabaaraku wa ta'ala bul dessal dara ha ahabullah bëgg leen yalla bi kulli qulubikum ci seen xol yépp bul dessal dara dessal gi ñuy dessal yenn say espace ci sun xol yi gi ñu bëgg dara lool mo ñuy sonal su bëgg sa soxna bëgg sa doom bëgg yoon ci yalla ibrahim xam ngeen lutax yalla ray loko won ismaïl ibrahim dafa taxaw ci all bi di xol bu ciagri mu gis benn picc di sexal doom yi xam nga picc buy sexal doom yi nu muy def day ngaan sex begu doom yi di ci sol lek loolu la picc di sexale rek ibrahim xelam daan dem ci ismaïl ndeysaan rek mu am place mbëggeel yalla daal di koy woo ci ko ibrahim rayal sa doom mu daldi xey wo doom ñu ne ko ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara xala doom ci la la tont ya abati fal ma tumar satajiduni insha allah mu ko doom ji nangu mu dem bokk jabar ji nangu mom nangu na yalla diñ ne dali fal ma tallahu lil jabi mu dewe ba teural doom ji ndeysan ci jobi diko reñ yalla dal di koy wo ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya ibrahim deugal nga gentu ko tay dina la ko jotal bi zabhin azim ci kuy mak loy rendi lenen place am waye nga yegne inna ka zalika bu yalla newon ibrahim yow rek lay fay waye fa la yalla mo bax mu ne ibrahim mi li ma la fay bu ci yow rek la la ko yemal de kep kuma bëgg gën ma bëgg ci leneen lu mëna doon ni ma la fay ibrahim non la koy fay dina ka gale gëna ci zul mursil ñaata ay la ci alquran yalla yonent bu mu wax ba fay ko rek bu ay li jeex leena idnak ni ma fayé yonent bi non lay fayé kene moo xam mu dëkk Sénégal, moo xam mu dëkk Gambie, moo xam mu dëkk Mali, moo xam mu ñuul, moo xam mu weex, moo xam mu xam, moo xam mu ñàkk, moo tax mu wér. Képp ku bàyyi leneen jàpp yàlla ni yàlla fayee woon gars yi fayee la noonu. Te loolu du dëggu la, jàng leen di soir. Gars yu baax it yàlla da leen fay ba nit ñi bëgg ñee leen bëgg a mel ni ñoom. Kon nag mbir yi du lu ndaw, leen suggul suñu bopp. Yenn saa yi di gën a doy waar ci doomu aadama yi nga wax nit benn waaye ne la non ñooñu kenn munu mel ne ñoom nag dëgg-dëgg xam nga yéen nag da ngeen sonal nit ñi kenn munu jéemal jéemal gars yi dañ doon bàyyi nelaw seen i lal di jaamu yàlla gars yi dañ doon woor gars yi dañ doon jàng alquran jéemal jéemal nga seen ndax doo dem bi gars yi gisee ñi dem Europe am nañu xaalis gars yi jéem nañu dem Europe wala demuñu jéem nañ de ñii la ngay avion tey dama koy wax xale ma leen am na ku langoon avion dem ba yegg gars yi dellu si yéen ngi fàttaliku loolu kii langoon avion ñii moom daal di yëg ci gaal yi allahu akbar dafa delluwaat dañ ko dellu si mu delluwaat ruubi kepp ko mu dee waa fi mu dugoon la dugaat xoola kooku rek ngir bëgg alal gars yi sax bañ nañ ko ba dañu yor slogan Barça wala Barça ñenn ñi ne alal ju bari wala bàmmeel bu sori ñooñu dogu nañ de wala dogu nañ wala doguñ ngir am alal yow tee ngaa dogu ngir nga am yàlla est ce que dogu nañ ngir am yàlla loolu mooy wax bi ñun dañu ne dañoo bëgg yàlla dañuy nelaw di nelaw di nelaw ba ndég asalaatu xayru minannam nga doog a jóg bërti bërti dem bërti dem jàkk ja waaw dama ñooñu bëgg yàlla ñooñu bëgg yàlla ñeneen ñi kay moom duñu yeew la sa bëgguñu ñu bëgg laa ñu bëgg ne dañoo bëgg yàlla diriir waaye bu fajar laa daal yeew dem jàkka ja ñëwaat nag di wane ne man bëgg naa yàlla nag dem sa sama sàmmi premier di wane ne man yeew naa fa fajar ku bëgg yàlla du yeew fajar ku bëgg yàlla xaaju guddi la yeew kaanu xalila mi ne leen li maa yarjaun allazina yabituuna li rabbihim yàlla dana yabituun yabaat yabituun lu muy tekk dañoo fanaan yàlla wul dañoo tëdd ba sëngër dañuy ñii dañoo fanaan ah yaa yu al muzammil xumi layla illa qalil gis nga nisfuhu aw inqus minhu aw zid alayhi wa rattali al quran inna sanulqi alayka qawlan bari yombul tallal ko yàlla yombal ci yombul de affaire bi du lu ndaw loolu moo tax boo ci yàggee da ngay am mahabba soo amee mahabba nga am xalaawa soo amee xalaawa nga am yaqiin looy nag léegi bokk nga nag lu nga yaqiin am nga koo dute yun law ndawaan yi dootu la dérangé yi ngeen gis ni dootu la dérangé ay mas ngay gis ku ne seetaani mas loolu lañ jalawaat ci ndax làmb ji tey yooyu noonu di la tardeer ah subhanallah dañ leen yàlla woon dëkk mu wërsëgal ñu topp dañ leen yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko fa min alaamati mahabatillahi wa rasuli bokk na ci mandarga yu wane ne bëgg yàlla ak yonent an yuhibba maa yuhibbuhu allah wa yakrahu maa yakrahu allah bokk yi bokk na ci li wane ne man bëgg naa yàlla wala bëgg naa yonent mooy mandarga yi koy wane mooy nga bëgg li yàlla bëgg na yàlla fay la yiw àdduna fak allah xina na yàlla sàmmal la bopp daalaka waa fi mbokk yi bokk na ci li wane ne mandarga yi wane ne bëgg nga yàlla nga bëgg li yàlla bëgg nga bañ li yàlla bañ Ablaye Wade monument bi am na ñu ko bëgg défendre ko rek mu bëgg leen def leen ay ministre est ce que fàttaliku ngeen loolu ah ay nit ñoo dew ci télé bi défendre monument bi ne yoon la war na ko tabax ba wax Ablaye Wade ne leen ñëw leen ñu ñëw mu ne leen yéen ministre laa leen di def allahu akbar bëgg leen kon ku bëgg yàlla bëgg yonent yàlla lu lay la fekkee nit nga bëgg rek nit nga bëgg mu jël alalam yëpp jox la lu nekk mu yéene la ko jox la lu tax ndax damaa bëgg diw nga mu jël lépp jox la legui na yow nga ni man dama bëgg yalla dama bëgg yonent su deggoo lan ngay am wala ñi neewon dañoo bëgg yalla wala ñi neewon dañoo bëgg yonent lan lañ am sahaba bu mat dafa jeex jeek tak jeek jeek di jeex ci kanamu yonent bi jeex ñent ne ko diw lan la haris lan la ne ko yonent dama xamne man yow rek la bëgg munuma tok ti duma la gis té yowmal khiyam bo duggé aljanna man ma duggu aljanna sax xamna ci aljanna yu koy ngay nek man ma nek suuf duma la gis té man munuma tok gisuma la la la ay bi wacc yana al mar'u ma man ahabba wa man yuti illa wa rasuluhu fa ulaika ma'al ladzina anama allah alayhi minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ku bëgg yalla bëgg yonent ëlëk yowmal qiyam bo topé yalla top yonent yalla na la bolé nit ñu baax ñan la lay yalla bolé premier cargo yi hein yonenti allahu akbar après ñi tekk ci yoonu yalla ak ñan shuhada ñi ñi ray ci yoonu yalla ak ñan nit ñu baax ñoo ñi ñay xaar ngay xaar to ëlëk yowmal qiyam lan mo la yobbu fofu ndax say julli mo la fa yobbu ndax koor mo la fa yobbu ndax joxe azaka mo la fa yobbu ndax ajimaak mo la fa yobbu dedet lan mo fa la fa yobbu da nga leena bëgg rek nga fekkile yalla yéggal la ba nga yegg fo kon nañ bëgg ñu bax ñi waaw al mar'u ma aman ahabba ko bëgg yowmal qiyam and ak mom waaw nañ xol kon suñu xol yi ñal lañ ci bëgg kon mbokk yi yemal fi dars bi inshallah ba talata bi di ñëwaat ñu ngi jéggulu suñu borom ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokku ñu lay ñaanal yu yalla yalla jërëjëf.